तेरी आंखों का कैदी हूँ, मोहब्बत काम है मेरा। हूँ आशिक ये खता मेरी के जावेद नाम है मेरा। अरे तो होश में आ जा के जो भी नाम है तेरा, नहीं मालूम है तुझको कि क्या अंजाम है तेरा। तू ये भी भूल जाएगा कि जावेद नाम है तेरा। जावेद नाम है मेरा। तेरी आंखों का कैदी हूँ, मोहब्बत काम है मेरा। हूँ आशिक ये खता मेरी कि जावेद नाम है मेरा। अरे तू होश में आ जा कि जो भी नाम है तेरा, नहीं मालूम है तुझको कि क्या अंजाम है तेरा। तू ये भी भूल जाएगा कि जावेद नाम है तेरा। से प्यार।